22 5 trójek i 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator trójki. Niedziela 28 maja, mija powoli 18. W programie trzecim Polskiego Radia Wiadomości Justyna Mączka zaprasza. FBI wyjaśnia okoliczności strzelaniny w amerykańskim stanie Mississippi. Zginęło co najmniej 7 osób. Białoruskie władze nie zgodziły się na demonstrację w obronie polskich szkół. W Krakowie rusza najstarszy w Polsce festiwal filmowy. Na początek widzowie zobaczą film o tragicznych losach rodziny Beksińskich. Serwis Trójki zaczynamy od informacji ze Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 7 osób zginęło w serii strzelanin w stanie Mississippi. Nic nie wskazuje na to, by tragedia miała związek z terroryzmem. Sprawca został zatrzymany. O szczegółach opowie w relacji z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Dokładne okoliczności zdarzeń w Mississippi nie są jeszcze znane. Wiadomo, że tragedia rozpoczęła się od telefonu na policję mieszkańca miasteczka Bokchito, który poinformował, że na jego posesji przebywa nieproszony gość. Funkcjonariusz, który pojechał na miejsce, został zastrzelony. W tym samym miejscu zginęły 3 inne osoby. Jak informuje FBI, 3 kolejne osoby napastnik zastrzelił w 2 innych domach. Sprawcą okazał się 35-letni czarnoskóry Winnie Godbold, który został schwytany przez policję. Uwolniono także 16-letniego chłopca, którego napastnik wziął jako zakładnika. Prowadzący śledztwo zastrzegają, że za wcześnie mówić o motywach sprawcy. Lokalny dziennik Daily Leader pisze jednak o możliwości tak zwanego samobójstwa poprzez policjanta, kiedy to sprawca chce sprowokować stróżów prawa, by go zabili. Godbold ma na swoim koncie długą historię kryminalną. Gubernator Mississippi Phil Bryant wezwał mieszkańców stanu do modlitwy za ofiary i ich rodziny. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Władze Grodna nie zgodziły się na zorganizowanie demonstracji w obronie polskich szkół. Miał ją zorganizować w najbliższy piątek Związek Polaków na Białorusi, nieuznawany przez białoruskie władze. Jego działacze protestują przeciwko planom wprowadzenia poprawek do ustawy edukacyjnej zakładających zmniejszenie w polskich szkołach liczby przedmiotów nauczanych po polsku. Poza tym, jak mówi szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys, do polskiej szkoły w Grodnie przyjmowanych jest coraz mniej dzieci. Chętnych jest 60, a może się uczyć 48 uczniów. Jest to sztuczne ograniczenie liczby chętnych dzieci do polskich szkół. Myśmy mówili o tym na samym początku i nic się w tej kwestii jak na razie nie zmieniło. Niewykluczone, że podobna sytuacja będzie w polskiej szkole w Wołkowysku, a Związek Polaków na Białorusi prawdopodobnie zorganizuje protest bez zgody władz. W Krakowie zaczyna się najstarszy w Polsce festiwal filmowy. Na początek widzowie zobaczą prapremierę filmu Beksińscy, album wideofoniczny. To tragiczna historia rodziny słynnego malarza, jego żony i syna Tomasza, charyzmatycznego dziennikarza radiowego, opowiedziana za pomocą nagrań autorstwa głównie Zdzisława Beksińskiego, nigdy wcześniej nie publikowanych. Reżyser Marcin Borchardt tłumaczy, że starał się nie narzucać żadnej interpretacji i starał się rozwiązać zagadkę. Chciałem zbliżyć się do pewnego obiektywnego wymiaru rzeczywistości, że to jest autentyk, który jest w wielu przypadkach absolutnie porażający. I zależało mi na tym, żeby oddalić się też od tej historii, żeby nie narzucać żadnych interpretacji, żeby być gdzieś z boku. Zależało mi na tym, aby bardzo poważnie zastanowić się nad tym, dlaczego doszło w tej rodzinie do tych wszystkich tragedii. W ciągu 8 festiwalowych dni widzowie zobaczą około 250 w większości prapremierowych filmów z Polski i z całego świata. 57. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 4 czerwca. O 19 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Do końca dnia pogodnie, choć wieczorem na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć i tam lokalnie opady i burze. W nocy także na zachodzie jeszcze popada, w innych regionach pogodnie, 11 stopni na południu, 14 w centrum, 16 na Mazurach. Jutro pogoda w kratkę, bo i sporo słońca, przejaśnienia, ale także chmury, z których spadnie deszcz, lokalnie również burze. W większości regionów 26-28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 6 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Witamy w drugiej godzinie trzeciej strony medalu, w godzinie, której będzie na pewno bardzo ciekawie. Będziemy rozmawiali o kolarstwie, będziemy rozmawiali o bieganiu na orientację, będzie też wywiad z niesamowitą Janą Jędrzejczyk, będzie też m.in. NBA i NHL zza oceanu, także będzie się działo. Ale szybciutko spójrzmy na wydarzenia dnia. Mega sensacja we French Open. Angelika Kerber przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową 2-6, 2-6, a przypomnijmy, że Kerber to aktualnie numer 1 damskiego tenisa. Przegrał także swój pierwszy mecz Jerzy Janowicz, ulegając Japończykowi Taro Danielemu 4-6, 4-6, 4-6. Jeżeli chodzi o kolarski Giro d'Italia, to zwycięzcą tej imprezy został Holender Tom Dumoulin. Dziś był drugi na ostatnim etapie, czyli jeździe indywidualnej na czas i to on wygrał cały wyścig. Na drugim miejscu zawodu ukończył Kolumbijczyk Nairo Quintana, który był do dziś liderem. Dwa Ferrari na dwóch pierwszych miejscach w Grand Prix Monaco. Sebastian Vettel przed Kimi Raikkonenem, a wszystko to zdecydowało się w pit stopach. Na trzecie miejsce Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla. Przypominamy, że od kilku minut trwają mecze w grupie mistrzowskiej w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Korona w Kielcach gra z Legią, Lech w Poznaniu z Wisłą Kraków, Lechia w Gdańsku z Pogonią, a Termalika w Nieciecze z Jagiellonią Białystok. Na razie wszędzie bezbramkowe remisy. Ale spójrzmy na to, co dzieje się w Poznaniu. Tam jest Kuba Niziński. Witamy cię, Jakub, bardzo serdecznie. Liczymy na duże emocje, no bo Lech musi wygrać. Tutaj nie może sobie pozwolić na choćby stratę punktu. Witam serdecznie z bułgarskiej. 7 minuta tego meczu. Oj, będą tutaj emocje. 0-0, jak na razie na tablicy wyników, ale pierwsza akcja Białej Gwiazdy. Patryk Małecki próbował zaskoczyć bramkarza drużyny gospodarzy. Tyle, że ten był na posterunku. Wiślacy przed tym spotkaniem obiecują, że zagrają na 100%, mimo że przecież już nie są kandydatami do tytułu mistrzowskiego. No ale ambicjonalnie absolutnie traktują spotkanie z Lechem Poznań. Chcą pokrzyżować sytuację w tej grupie mistrzowskiej, gdzie walka toczyć będzie się dzisiaj i to bardzo, bardzo zacięta. Rzut wolny dla drużyny Białej Gwiazdy po prawej stronie rzutu pola karnego. Będzie próba dośrodkowania, ale daleko, daleko od tego pola karnego koło linii bocznej. Właściwie piłka ustawiona już przez Krakowian. Przycisnęli w tych pierwszych minutach podopieczni Kiko Ramireza. Oni nie mają już przecież nic do stracenia. Oni grają tutaj już o honor. Oni tutaj grają o kolejne 3 punkty i może nieco lepszą sytuację w ligowej tabeli. Dośrodkowanie pole karne na 5 metr. Wyskoczył przed pole Putnocki, wybił piłkę, wypiąstkował prost pod nogę swojego kolegi. Teraz wybijają zawodnicy kolejorza, ale pod nogę Brleka. Brlek jeszcze przełożył na prawą nogę, strzał z dystansu. Tyle, że koło prawego słupka bramki Lecha Poznań. 0-0, 8 minuta tego meczu na bułgarskiej rozpoczęta. Bardzo dziękujemy. Zatem na miejscu w Poznaniu Kuba Niziński. Pozostałe spotkania obserwujemy oczywiście w kanale Plus i jak tylko gdzieś padnie bramka, natychmiast Państwu o tym powiemy. A już za chwilę Henryk Sytner i Andrzej Piątek, czyli kolarstwo. Wiemy, że to dyscyplina sportu, która w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na naszych ścieżkach rowerowych. But so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see ourselves a real good time. It must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You go your way, I'll go mine. So until the next time, it's farewell and not goodbye. Zaraz będziemy rozmawiali o kolarstwie, ale najpierw o tym, co wydarzyło się w Poznaniu. Lech od 9 minuty prowadzi z Wisłą Kraków 1-0 po golu Radosława Majewskiego. A zapowiadanie już w studiu, Andrzej Piątek, witamy serdecznie panie trenerze, i Henryk Sytner. Pierwsza wielka impreza kolarska za nami, dziś zakończenie setnej edycji Giro, Henryku. Śledziłeś to, co działo się na trasie. Śledziłem i wielkie emocje, no zwłaszcza na dzisiejszym etapie, który decydował o wszystkim. Czterech kolarzy miał szansę wygrać Giro, no i wszystko rozstrzygnęło się, że tak powiem, w samej końcówce, ale może zacznijmy od początku. Andrzej Piątek oczywiście śledził Giro od początku i myślę, że bardzo ciekawy przebieg. Tak jak co roku, najpierw szaleństwa w wykonaniu sprinterów, prawda? Jungels był przez kilka dni liderem, wygrywali etapy Evans, Gaviria i Zagirę. No i nic, właściwie nic nowego, tak jest zawsze, prawda? No właśnie, Giro jest uznawane, jeśli chodzi o wielkie tury, jako ten wyścig najbardziej ciekawy, a to co było w tym roku, to w ogóle myślę, że przeszło, czy zadowoliło najbardziej wymagających kibiców. To też wynikało pewnie z tego, że organizatorzy tak ułożyli program całego wyścigu, że zaczynało się Giro tymi etapami płaskimi dla sprinterów, potem było coraz trudniej, a ten ostatni tydzień był naprawdę bardzo, bardzo wymagający, z królewskim etapem we wtorek. I tak naprawdę od wtorku do wczoraj były tylko góry, ciężkie góry, największe chyba, jakie są we Włoszech. No i na deser ta dzisiejsza czasówka. I tak naprawdę to, że przed dzisiejszą czasówką między tymi czterema zawodnikami była niewielka różnica, bo minuta to jest tak naprawdę nic. Quintana, Pino. Ale czy to jest sprawiedliwe, 39 Andrzeju. Sekund Nibali tracił do Dumoulin, Pino 43 sekundy. Do Quintany, przepraszam, a Dumoulin 53 sekundy. No. Ale może ja powiem coś kontrowersyjnego, ale słuchajcie, Quintana pokazuje, że jest fantastycznym kolarzem, w górach, na trudnych etapach. Dokonuje tego, o czym marzył. Wychodzi przed Dumoulina. I na końcu jest czasówka. Przecież to nie o to chodzi. To moim zdaniem, mi się to nie podoba, ta czasówka na końcu. Jakby chcę wyrazić swój protest. Bo gdzieś wydawało mi się, że wreszcie Quintana zostanie usłyszany. Ma ten wyścig. Jesteś fachowcem, Andrzeju. Co sądzisz o takiej czasówce na koniec? Bo to jest inna specjalność. Jazda w etapach górskich, a inną specjalnością jest czasówka. No, ale czasówka wchodzi w skład wieloetapowych wyścigów. Tylko mówię, dlaczego na końcu. Tak, ale ustawienie czasówki jako tego ostatniego etapu, no, powoduje, że nie ma już tego etapu przyjaźni, tylko do końca jest napięcie, do końca jest oczekiwanie, kto wygra, tak jak to było jeszcze wczoraj, właśnie ta minuta między tymi czterema zawodnikami, niecała minuta różnicy, powodowała, że nie było wiadomo tak naprawdę, czy wygra Dumoulin, który jest uznawany za najlepszego czasowca, bo pojechanie czasówki jako czasówki jednego wyścigu, a pojechanie czasówki po 20 etapach bardzo ciężkich, to jest zupełnie coś innego. To tak dowodzi klasy kolarza. No właśnie, mamy tutaj przykład chociażby 10 etap, gdzie też była jazda na czas i Dumoulin wygrywa z Quintaną prawie 3 minuty. Dzisiaj było to połowę mniej. To też wynikało właśnie z tego zmęczenia. I ja myślę, że takie ustawienie, akurat takie ułożenie programu wyścigu było bardzo ciekawe. Wszyscy, przynajmniej no, dla mnie w ostatnich latach był to jeden z najciekawszych wielkich turów. I nie było etapu przyjaźni na sam koniec. I nie było etapu przyjaźni, nie było tradycyjnego picia szampana, bo na tym ostatnim etapie, kiedy jest to etap ze startu wspólnego, no to jest to przeważnie etap. Ja nie wiem. Właśnie, nie rozumiecie, czemu się tak zbiesiłeś. Ja bym dał na końcu etap właśnie taki górski trudny, żeby to była ta na prawda. Na końcu będzie etap prawdy i tak czy inaczej, czy będzie górski, czy będzie inny, będą pili szampana, będą spokojnie jechali do mety, a sprinterzy rozegrają finisz. Taka jest tak, klasyka. Moim zdaniem tak właśnie należy układać wyścigi, żeby te ciężkie etapy i czasówka też może argument być... Argument twój, że to jest po wyścigu, po tych 20 kilku etapach przemawia do mnie rzeczywiście, bo to nie jest zwykła czasówka. Mnie tylko chodziło o to, że wyścig na czas indywidualny to jest jakby inna specjalność trochę i tu się też zgodzicie ze mną, prawda? No pewnie. Tak, no do jazdy na czas trzeba się przygotować tak jak, nie wiem, do jazdy na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy to jest jeden wyścig, jest to inny wyścig, inaczej się przygotowuje zawodnik niż do czasówki rozgrywanej podczas wielkich turów. Ale Dumoulin, dodajmy od razu, pokazał się tutaj nie tylko w dwóch czasówkach, on pokazał się na etapach ze startu wspólnego. Także prowadził przez kilka dni, dopiero niestety zmogły go, że tak powiem, żołądkowe kłopoty. Słynna historia, że musiał zatrzymać się i pędzić do lasu. Na 19 etapie stracił przewodnictwo wyścigu i wtedy na czele wyszedł Nairo Quintana. No, ale Dumoulin miał tylko 38 sekund straty. Tak. Nie było polskich akcentów tym razem w tym wyścigu. Czy możemy liczyć na więcej podczas Tour de France, Heniu? No, czy możemy liczyć więcej? No, jeżeli będzie Majka, ale Majka będzie, że tak powiem, nie wiem, czy liderem. Andrzeju. Panowie, nim powiem powiemy o Tour de France, to ja bym jednak pochwalił tutaj drużynę CCC Sprandi Polkowice. Mimo, że to nie Polacy może grali pierwszoplanowe role w tej drużynie, ale Czech Jan Hirt naprawdę przebojem wdarł się do czołówki. Przecież to jego miejsca, które zajmował w dziesiątce, przyjeżdżał z najlepszymi na tych najcięższych etapach w tym tygodniu. No to było naprawdę coś fantastycznego. Ja w mojej ocenie był to najlepszy wyścig, jaki w ogóle ta drużyna pojechała. Jechali dwa lata temu, ale to tak trochę bezbarwnie. Natomiast to, co zaprezentowali w tym roku, absolutnie trzeba pochwalić. I jest postęp. Przypomnijmy, Marciński, Paterski, Gołaś, Owsian, Białobłocki. To był ten skład. Dzisiaj Marcin Białobłocki 11 w jeździe na czas. No, to jest bardzo dobre miejsce. Przecież pamiętamy 89 rok, kiedy czasówkę na Giro Italia dwukrotnie wygrał Leszek Piasecki. Pamiętamy tą dobrą jazdę Darka Baranowskiego w 2003 roku, gdzie zajął 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. I teraz Jan Hirt po tych właśnie kilkunastu latach wyrównał to 12 miejsce, bo tak skończył w klasyfikacji generalnej. A jeśli chodzi o Tour de France i naszych sztandarowych zawodników Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę, to oni właśnie do tego wyścigu się przygotowują trochę w różnych rolach. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć już minutkę temu, że Majka, wszyscy liczą na to, że będzie liderem. Ale to zostało jasno powiedziane przez dyrektorów grupy Bora Hansgrohe. On ma być liderem tej ekipy na Tour de France. Przygotowuje się od samego początku sezonu i te przygotowania widać, że idą w dobrym kierunku, bo drugie miejsce... Kalifornia to pokazała. No właśnie, Kalifornia to pokazała. Drugie miejsce Rafała na tym wyścigu. Pokazuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A Kwiatkowski ma pomagać Froome'owi. To już jest też ustalone. Ma pomagać Christopherowi Froome'owi, ale wcale nie jest wykluczone, że Michał też gdzieś w którymś momencie nie dostanie wolnej ręki, żeby wygrać któryś z etapów. No tylko jeszcze jeden akcencik. Marzymy o tym, żeby chociaż dwaj nasi czołowi kolarze wystartowali w Tour de Pologne. To jest nasz narodowy wyścig i wszyscy by się bardzo cieszyli, a my mamy jeszcze tylko wspomnieć króciutko, że mamy jeszcze jeden sukces kolarski, Maja Włoszczowska, prawda, drugie miejsce w Pucharze Świata. Też trzeba już o tym powiedzieć. Tak, dzisiaj tak, Majka pojechała świetny wyścig w niemieckim Albstadt. Przez większość dystansu prowadziła, trochę zabrakło na końcówce i wyprzedziła ją Ukrainka Jana Bielonojna. ale jej drugie miejsce jest naprawdę świetnym, świetnym. Gratulujemy, wynikiem. Mówiliśmy o tym od razu w naszym serwisie. Bardzo dziękujemy. Andrzej Piątek, Henryk Sytner. Dziękujemy. I szybciutko przenosimy się na Bułgarską w Poznaniu. Tam zmiana wyniku. Kuba, Lech prowadzi 1-0, tak? Tak jest. 19 minuta tego spotkania, ale od 9 Lech po bramce Radosława Majewskiego prowadzi z Białą Gwiazdą 1-0. Wiślacy te pierwsze minuty atakowali, próbowali zaskoczyć bramkarza gospodarza, ale szybka kontra prawą stroną, dogranie do środka do Radosława Majewskiego, ten przełożył, uderzył za linii pola karnego, no i Łukasz Załuska, choćby ciągnął się jak struna, nie miał zbyt wiele szans, by wybronić tę piłkę, ale Lech cały czas atakuje, chce podwyższyć na 2-0, chce już teraz jakby te sprawy tutaj rozwiązać, tyle że teraz to uderzenie, właściwie podanie wprost w ręce bramkarza drużyny Białej Gwiazdy, Kiko Ramirez skaczący koło linii bocznej, pokazujący coś do swoich piłkarzy i dalekie podanie do Ondraszka pomiędzy dwóch obrońców Lecha Poznań, ale oni pewnie rozgrywają, pewnie tutaj osaczyli napastnika drużyny Białej Gwiazdy i z tej akcji dla Wiślaków nic nie będzie. Kolejosz układa kolejną akcję. 20 minuta, 1-0. Lech prowadzi z Wisłą Kraków. 1-0 Lech prowadzi w Poznaniu z Wisłą Kraków. W Niecieczy Jagiellonia prowadzi też 1-0 z Brukbetem, a teraz zmiana wyników w Gdańsku. Lechia przed chwilą strzeliła pierwszego gola i wygrywa z Pogonią też 1-0. 0-0, jak się okazuje, tylko w Kielcach, no gdzie właśnie, Korona gra z Legią. Na to Legia. W tym momencie pewnie już regioniści wiedzą, że wszyscy rywale zdobyli po bramce, a zatem czas na gola w Kielcach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale proszę dla kogo? Państwa, na razie 21 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Już za chwilę, proszę Państwa, zajmiemy się biegami na orientację. Albo mieszanymi sztukami walki. To jeszcze się zastanowimy. Jeszcze się zastanowimy. Feels like a grain of sand got in my eye. Na wyników w Poznaniu Lech wygrywa już 2-0 z Wisłą Kraków. I niesamowita akcja Legii w Kielcach. Dwóch zawodników wyszło, ale kapitalna interwencja bramkarza Korony, nadal 0-0. Zanim zajmiemy się mieszanymi sztukami walki, jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w żużlowej Ekstralidze. Betard Sparta Wrocław wygrywa do 14-10 z Włókniarzem Częstochowa. Zakończyło się spotkanie w Toruniu. Get Well pokonał ROW Rybnik 53-37. A teraz obiecane mieszane sztuki walki i Joanna Jędrzejczyk, która po raz kolejny obroniła tytuł mistrzyni świata UFC wagi słomkowej w Dallas, gdzie 2 lata temu zdobyła pas, tym razem przed kilkunastotysięczną widownią pokonała brazylijską pretendentkę Jessica Andrade. Polka wyrównała rekord legendy MMA Rondy Rousey, wygrywając w 6 potyczce o mistrzostwo świata. Z Janą Jędrzejczyk tuż po jej powrocie do Polski rozmawiał Adam Malecki. Na swoich mediach społecznościowych piszesz w 2 językach, więc możemy powiedzieć the dream is coming true, czyli spełniły się marzenie i dążyłaś do tego, a teraz to już tak naprawdę w tym jesteś na całego. Stało się to trochę rutyną. Na szczęście żyję swoim amerykańskim snem, ale twardo stąpam po ziemi, bo dowodem jest na to ten tytuł mistrzowski, który utrzymuję i myślę, że wykonałam naprawdę kawał ciężkiej, dobrej roboty przez ostatnie miesiące. Była 5. obrona tytułu, naprawdę ma to ogromną wartość nie tylko dla mnie, ale dla całego UFC. Patrząc na pojedynki wcześniejsze, czy z Carlos Esparzą, czy z Jessica Penne, czy z Gadelią Andrade, jaką ona była przeciwniczką, patrząc jakby na to, co było wstecz? Walka była wymagająca, jak każda, wiadomo, jestem mistrzynią już od 2 lat, wszystkie oczy są skierowane na mnie, każda walka będzie coraz bardziej wymagająca, każda przeciwniczka, ponieważ gdy długo się króluje na szczycie, przeciwnicy mają możliwość obserwacji dłuższej, czuję, że jestem kompletną zawodniczką i dążę do perfekcji. Też startowałaś od takiego zupełnego początku, kiedy nikt o tobie nie wiedział i nagle wskoczyłaś na ten piedestał. Jak ty obserwujesz teraz, jak to się wszystko zmieniło wokół ciebie w UFC, jak jesteś postrzegana, jak reagują na ciebie kibice? Bardzo wiele ludzi przyleciało do Dallas. Ja otrzymywałam masę wiadomości, że ludzie byli tam 2 lata temu i przylecieli na galę, żeby oglądać moją kolejną obronę tytułu. To było niesamowite, naprawdę wspaniała atmosfera. Mój wylot do Stanów, przeprowadzka do Stanów spowodowana była tym, że ten tytuł do czegoś zobowiązuje. To jest międzynarodowy tytuł. UFC jest dużo, dużo większe w Stanach Zjednoczonych. Ja tam chcę budować swoją markę i mówię, reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Nowi właściciele UFC, WME trzymają bardzo mocno rynek filmowy, mają wiele gwiazd, czy to piosenkarze, czy aktorzy. Mam wiele zainteresowań w swoim życiu i lubię gdzieś robić różne rzeczy, które są dla mnie wyzwaniem i zdecydowanie widzę siebie w jakimś filmie akcji, tym bardziej z moim wschodnioeuropejskim akcentem. Na pewno będzie to troszeczkę ciekawe, także zobaczymy. Naprawdę spotykam się coraz z lepszymi mediami, poprawiłam swój angielski, mogę opowiedzieć swoją historię i to ich ciekawi bardzo i to jest naprawdę coś wspaniałego. Mamy kolejne jakieś oferty. Teraz czas na odpoczynek, jakieś refleksje i zdecydowanie powrót, bo wiadomo, sukces motywuje podwójnie, także cieszę się, że będę mogła jeszcze bardziej się rozwijać. Druga strona tego wszystkiego, że zostajesz pięknie pokazana w obiektywie. Widać, że ktoś przy tobie się kręci, robi fajne zdjęcia. Też jesteś pokazywana z tej kobiecej strony, sexy. Ojejku, nie mówię, ludzie często oceniają i widzą mnie tylko w oktagonie, gdzie to jest czas na bycie troszeczkę w takim innym nastroju, bardziej bojowym. Zazwyczaj można mnie spotkać z małym koczkiem, a później ludzie się dziwią, że mam włosy do paza. Także tak to wygląda. Ja, moje social media są bardzo mocne. Lubię się dzielić różnymi rzeczami, tym, co się dzieje w moim życiu prywatnym i zawodowym z moimi fanami. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak Conor McGregor, szykuje się walka jego z Floydem Mayweatherem. Czy ty też chciałabyś na taki wymiar wskoczyć, takiego wielomilionowego starcia? No oczywiście, każdy o tym marzy, każdy go dąży. Ja się cieszę, że ja mogę ze swojej pasji zarabiać pieniądze, że to jest moja praca. Ludzie widzą ostatnie 2 lata mojej kariery, a przez 10 lat to była ciągła inwestycja po prostu i ciągle brakowało na to. Czemu nie? Ja Conora wspieram w tym. Wiem, że jest człowiekiem o ogromnych ambicjach. Dokonał czegoś niesamowitego, ma 2 tytuły mistrzowskie UFC. No wiadomo, Floyd Mayweather to jest legenda boksu i to będzie bardzo ciężka walka. Chociaż ja śmiało mówię, jestem teamu Conora McGregora i wiem, że ten zawodnik jest po prostu niesamowity, nieprzewidywalny i nieobliczalny. Także ta walka dojdzie do skutku i to już wkrótce. Może McGregor Jędrzejczyk później. Było tak, że na konferencji przed UFC 205 Conor powiedział, że wszystkie pasy weźmie. Ja wtedy zażartowałam, co mój też chcesz wziąć? Będziesz miał problemy z wagą, ale no, zobaczymy. Cieszę się z tego kontaktu z Conorem. Działamy teraz pod tym samym managementem, chociaż my relacje mieliśmy dużo wcześniej, bardzo dobrą, także naprawdę wspieram go z całego serca. Asiu, skoro marzenia się spełniają, to w takim razie jakie jest to kolejne? Kolejne? No zdecydowanie. 6. obrona tytułu mistrzowskiego UFC i tyle. I przejście na emeryturę w przyszłości jako niepokonana. I jestem na to gotowa, aby poświęcić się i pracować. I no. tego życzymy Joannie Jędrzejczyk. Świetna dziewczyna, rzeczywiście. Niesamowita. Proszę Państwa, ja miałem okazję niedawno rozmawiać z dziewczyną, która chyba przetarła ten szlak kobiecego boksu i walk mieszanych. Mam na myśli Agnieszkę Rylik, która w rozmowie z Wojtkiem Zawiołą, naszym byłym kolegą z Trójki, ostatnio ukazała się książka Knockout. Powiem Ci, że bardzo fajna rozmowa z Agnieszką. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie w trzeciej stronie medalu będą mogli ją Państwo usłyszeć. A teraz może coś w prezencie dla naszych dziewczyn. Ale za sekundę, bo zmienił się wynik w Poznaniu. Lech ciągle wygrywa z Wisłą, ale już nie 2-0, a tylko 2-1. Rafał Boguski przed chwilą strzelił gola dla Białej Gwiazdy. To powiedz mi jeszcze, że Lechia prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0, a Brookbet Metallica. Termalika przegrywa z Jagiellonią 0-1. A w Kielcach 0-0. Natomiast ten prezent to jest, proszę Państwa, też prezent dla mnie od Artura Andrusa. Otóż wracając z Sanoko, przywiózł płytę zespołu, który powstał w latach 80. w Sanoku. Nazywa się Raya Bell. To są bardzo fajni regałowcy, którzy są już po życie dawno, dawno na rynku. Mają debiutancką płytę Dzieci i z tejże właśnie płyty utwór Powiedz, który można śmiało zadedykować naszym dziewczynom. Bell Sanoka. I w tym polskie reggae. W tych rozbujanych rytmach przenosimy się do Poznania. Tam jest Kuba Nieziński, który ogląda spotkanie Lecha z Wisłą Kraków. Kuba, sporo się dzieje przy Bułgarskiej. No przede wszystkim padają bramki i tutaj chyba łatwo i przyjemnie Lechowi dzisiaj nie będzie. Było 1-0 po bramce Radosława Majewskiego w 9 minucie. Później dorzucony drugi gol Macieja Makuszewskiego. 2-0 od 21 minuty prowadził Kolejarz i przy tej bramce fatalny błąd Arkadiusza Głowackiego, który podawał do Załuski, tyle że zbyt lekko wyskoczył za jego pleców w rywal, minął bramkarza drużyny Białej Gwiazdy i futbolówkę wpakował do pustej bramki, ale Wisła Kraków szybko próbowała odpowiedzieć. 24 minuta, Boguski strzelił do siatki, tyle że arbiter boczny pokazał chorągiewka, więc na pozycji spalonej był Wiślak, a co nie wyszło w 24 minucie, udało się w 27 tego spotkania. Popełnili błąd obrońcy i bramkarz drużyny Lecha Poznań, Rafał Boguski, wyskoczył za ich pleców, no i już był z pustą bramką sam na sam w wpakował futbolówkę do siatki. No i mamy pierwszą bramkę dla drużyny Białej Gwiazdy. Chyba jeszcze zawodnicy Kiko Ramireza dzisiaj tutaj nie powiedzieli ostatniego słowa. Jest Ondraszek, ale teraz pomiędzy zawodnikami Lecha Poznań, jak pomiędzy tyczkami salomowymi, jeżdża się Patyk Małecki, strzał i nie ma bramki po uderzeniu Boguskiego. Ta przeleciała nad poprzeczką. Lech Poznań prowadzi z Wisłą Kraków po 34 minutach gry 2-1, ale teraz Kolejosz w opałach, bo będzie rzut rożny dla drużyny Białej Gwiazdy. Dziękujemy, Kuba. W Gdańsku bez zmian Lechia wygrywa z Pogonią 1-0, w Niecieczy też bez zmian Jagiellonia wygrywa z Brugbetem 1-0, w Kielcach ciągle bezbramkowy remis, chociaż Legia ciśnie koronę, był nawet strzał w słupek, ale ciągle mamy bezbramkowy remis. A teraz już zapowiadany Igor Błachut. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Komentator Eurosportu. Kojarzony głównie ze sportami zimowymi, na przykład ze skokami narciarskimi, a dzisiaj w roli eksperta biegania, odbiegania na orientację. Witaj, Igor. Dzień dobry. Jeszcze raz. Ponownie. Słuchaj, cieszy się na to, że bieganie na orientację znalazło się w programie Igrzysk Nieolimpijskich, Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu? No to musiałbym powiedzieć, że cieszę się od paru lat. Bo to nie jest debiut już. Na poprzednich World Games rozgrywane były zmagania w orientacji sportowej, w biegu na orientację, no ale fajnie, że dzięki temu, że Igrzyska Sportów Nieolimpijskich są we Wrocławiu, no i że orientacja jest w tym programie, można troszeczkę polansować ten biegny sport w Polsce. Powiedz, czy bardziej chodzi o bieganie, czy o zorientowanie? Na jakim poziomie? No na poziomie absolutnie profesjonalnym, no bo chodzi to o to, żeby biec... Jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Tu nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był świetnym nawigatorem, ale słabym biegaczem, żeby sobie poradził, i odwrotnie. Wybitny lekkoatleta bez pojęcia o tym, jak nawigować, też nie ma czego szukać w tym sporcie. Czyli kombinacja ewidentnie dwóch elementów, dwóch umiejętności, które trzeba połączyć w taki sposób, żeby to funkcjonowało. To znaczy, trzeba oczywiście biec jak najszybciej, tylko że o ile, jak mi się wydaje, na bieżni, na chwilę wyłączenie umysłu jest możliwe, to znaczy skupiamy się tylko na tym, żeby biec szybko, wsłuchujemy się w rytm własnego oddechu, w tętno, mijają metry, coraz bliżej kreska i tak dalej, no przyspieszamy o ile się da, o tyle w orientacji, zwłaszcza w przypadku dystansu sprinterskiego, to będzie jeden z tych dystansów rozgrywanych we Wrocławiu, rozkojarzenie się choćby na moment skutkuje błędem nawigacyjnym, no bo nie przypilnujemy mapy, popełniamy błąd. Kilkanaście sekund błędu w takim biegu już sprawia, że jesteśmy lokatę 2-3 niżej. Także tutaj jedno i drugie musi iść w parze i to równolegle cały czas. Igor, skoro mówimy o Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, to wyobrażam sobie, że do Wrocławia zjedzie światowa czołówka. Chciałem cię zapytać, które kraje są najsilniejsze w Skandynawia od wielu lat to jest ten rejon, z którego się orientacja sportowa wywodzi. Czyli umownie Norwegia, Szwecja plus Finlandia, która wedle mojej rachuby Skandynawią nie jest, ale bywa zaliczana do tych krajów. Do tego Szwajcarzy, którzy są bardzo mocni, Rosjanie. Wydaje mi się, że można też spodziewać się dobrego występu. Teraz były w ten weekend, właściwie w tym tygodniu, rozgrywane zawody Pucharu Świata i można było sobie popatrzeć, kto jest mocny. Wygląda na to, że kilku mocnych Czechów jest, że kilka mocnych jest Rosjanek. Oni też pewnie odegrają jakąś rolę w tych zmaganiach. No i oczywiście trzymamy kciuki za naszych, choć miejsca w drugiej dziesiątce indywidualnie którejś z naszych reprezentantek, z mojego punktu widzenia to będą bardzo dobre lokaty. Gdzie będzie odbywała się ta rywalizacja we Wrocławiu? Wiesz to? Wiem to. Gdzie? I to nie jest tajemnica, bo to zostało ogłoszone już jakiś czas temu. Są trzy dystanse, są sztafety sprinterskie. To są takie biegi, w których dwie osoby, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków biega. I to będzie na terenie wrocławskiego ZOO, czyli no, miejscówka kapitalna i malownicza, chociażby ze względu na to, że no, nie tylko ludzie tam będą przyciągać uwagę. Nie tylko ludzie będą kibicować. Starówka wrocławska to będzie sprint taki, w którym będą już indywidualne zmagania przeprowadzane, i Wzgórza Trzebnickie, to już poza Wrocławiem, to jest rejon, w którym będzie rozgrywany dystans średni. To jest taki bieg, w którym czas zwycięzcy oceniany jest tam mniej więcej 30 parę minut. Bieg, w którym jest dużo punktów na mapie ustawionych, dosyć krótkie przeloty, ale wymagające bardzo precyzyjnej, bardzo płynnej, szybkiej nawigacji. Taki bieg, który wymaga, gdyby rozpatrywać bieg na orientację pod tym kątem, gdzie bardziej noga jest potrzebna, a gdzie bardziej głowa, to długi dystans, czy dystans klasyczny, to jest tam, gdzie jednak bardziej noga, bo są dłuższe przeloty, można na chwilę się przynajmniej wyłączyć i skupić na tym, żeby bardzo mocno mielić nogami. Natomiast a ile to będzie kilometrów we Wrocławiu? Znaczy na wzgórzach, tak. Prawda? No to trzeba przeliczyć, to zależy, bo to nie jest tak, że 5, 7, 8. biegniesz z mapą. Jeżeli ma być czas w granicach, nie wiem, 30-35 minut, no to przy średnich zakładanych w granicach 5 na kilometr, to można sobie wyliczyć, że panowie pobiegną 7, panie pobiegną 6, powiedzmy. Mhm. Żartujemy, że biegaczom będą kibicować zwierzęta, ale czy da się oglądać, czy da się kibicować na żywo bieganie na orientacji? Da się, oczywiście. To znaczy, wszystko zależy od tego, w jakim miejscu i kto, prawda? No, jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym sporcie, to pewnie troszkę dłużej to zajmie. Natomiast od iluś już lat, zwłaszcza w takich krajach właśnie skandynawskich, w Finlandii czy w Czechach, przeprowadzane były w telewizjach tamtejszych relacje na żywo z zawodów. Była możliwość podglądania zawodników walczących na trasie, znaczy ileś tam kamer było ustawionych i podglądały biegaczy tu i tu. Natomiast do tego jeszcze jest, i to jest już w standardzie na takich dużych imprezach, każdy z zawodników biega z nadajnikiem GPS. Jeżeli nałożymy sobie obraz przekazywany przez ten nadajnik, to znaczy tak zwaną kreskę pokazującą, jak zawodnik biegnie, na mapę, no to jeżeli mamy jakiekolwiek pojęcie o orientacji sportowej, no to możemy popatrzeć, czy ktoś biegnie dobrze, czy źle, czy zrobił jakiś błąd, czy nie. Możemy porównywać to, jak biegną poszczególni zawodnicy. A jak nie mamy pojęcia, to możemy zawsze spytać kogoś, kto ma, i on nam to wytłumaczy. Na przykład nie. Ale kapitalna sprawa, bo no tu po prostu jak na dłoni widać, czy komuś to idzie, czy nie idzie, czy się potworzyły jakieś pary w tym lesie znienacka, bo ktoś tam dłużej się zagrzebał na jakimś punkcie i ktoś go dopadł z tyłu i potem biegnął razem. No, można to podglądać i w przypadku takiej dynamicznej rywalizacji jak w tym zoo, jak sądzę, tutaj nie bardzo będzie czas na śledzenie tego, co się dzieje, bo tam zazwyczaj są trasy tak poprowadzone, żeby były punkty widokowe, żeby zawodnicy oczekujący na swoją zmianę, dopingujący koleżanek i kolegów, mogli patrzeć na bieżąco, co się dzieje na trasie, ale także, żeby kibice mieli pojęcie, że biegną nasi tam. Widzisz mają też, przewagę widzisz taką, tę żyrafę taką. Tam właśnie obok. Widzę, tam właśnie obok tej żyrafy nasi biegną, a przed chwilą byli Norwegowie, no to koło już ich mają. Także to można oglądać na żywo i myślę, że tak będzie zbudowana ta trasa, bo oczywiście nie miałem okazji jej widzieć, no bo i skąd. Że będzie się dało, będąc kibicem, śledzić te zmagania na żywo. Więc warto przyjść, warto popatrzeć. Zapewne też będzie jakiś tam w miarę przytomny człowiek, to komentował na miejscu, jakiś speaker, więc będzie dawał szansę widzom nie z branży na to, żeby się zorientować. W przypadku biegu średniego, no to pewnie trzeba będzie zdać się na te relacje z GPS-u i sobie na żywo podglądać, względnie po zawodach, kiedy można już to podejrzeć i porównać przebiegi. Fajnie. Najlepszych i tych trochę gorszych. Trójka tam będzie, od razu tam będzie, Krzysztof, tak, że zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie, całe igrzyska od 20 do 30 lipca we Wrocławiu. Będziemy tam, będziemy też komentować i informować o tym, co się wydarzy w biegach na orientację. Gościem trzeciej strony medalu był Igor Łachut, komentator Eurosportu. Tak jest, a w czasie rozmowy, wyobraźcie sobie, 3 gole padły. Ważna bramka w Kielcach. Ważna bramka. Knoć, Węgier, strzelił bardzo ładną bramkę i zatem Legia wyszła na prowadzenie 1-0. Drugiego gola strzeliła Jagiellonia w Niecieczy. I drugiego gola strzeliła Lechia w meczu z Pogonią. Wszystko się zgadza. A zatem na razie 4 faworytów zwycięża. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. start. Turn it right around, go back to the start. Bring it right down, get ready to start. Turn it right around, turn it right around. Turn it right around, go back to the start. Przedostatnia kolejka Ekstraklasy wzbudza ogromne emocje, proszę Państwa. Czwórka kandydatów do tytułu na razie jest starczą, tak można by powiedzieć, bo wszystkie zespoły wygrywają. To prawda, bo Lechia wygrywała w Gdańsku z Pogonią 2-0. Termalika przegrywa z Jagiellonią 0-2. Jeżeli chodzi o Poznaniu, Lech prowadzi z Pogonią 2-1, a w Kielcach, z Wisłą Kraków, przepraszam. A w Kielcach Legia wygrywa z Koroną 1-0. Tak to wygląda po pierwszej połowie, bo właśnie praktycznie wszędzie się już zakończyło to spotkanie w pierwszej połowie. A teraz na kilka minut przeniesiemy się za ocean, bo poznaliśmy pełne składy finałów w ligach NBA i NHL. O zbliżających się emocjach i minionych półfinałach Jan Pachlowski. Trzeci raz z rzędu mistrzostwo ligi NBA zagrają ze sobą Cleveland Cavaliers i Golden State Warriors. To zdecydowanie najlepsze dwie drużyny drugiej części sezonu. Wojownicy jako pierwszy zespół w historii do rywalizacji o pierścienie awansował nie ponosząc porażki. Znowu mamy szansę zdobyć mistrzostwo. Doceniamy pozycję, w której się znaleźliśmy. Pomimo, że masz dobry skład, nie ma przecież gwarancji osiągnięcia sukcesu. Mówi gracz Warriors Steph Curry. Tylko jedną porażkę ponieśli kawalerzyści, sensacyjnie przegrywając w ostatniej sekundzie trzecie spotkanie z serii na własnym parkiecie z Boston Celtics. Zresztą po pierwszej bardzo zaciętej rundzie play-off półfinały i finały konferencji nie dostarczyły wiele emocji. Brakowało meczów na styku, dogrywek, decydujących momentów w ostatnich fragmentach spotkań. Drużyny, które wystąpią w finale, najmniej się jednak tym martwią. Kolejnym plusem jest to, że zarówno Cleveland, jak i Golden State mieli dużo czasu, aby regenerować siły i odpoczywać pomiędzy poszczególnymi rundami. Bohaterem ostatnich dni w NBA jest największa gwiazda Cavaliers, jak i chyba całej ligi, LeBron James. Koszykarz zapisał się w historii najlepszych rozgrywek świata tej dyscypliny sportu. James został najskuteczniejszym zawodnikiem w playoffach, wyprzedzając Michaela Jordana, podkreśląc, że nie chce być stawiony na równi z Jordanem, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Dodał, że możliwość rywalizacji z graczem wszechczasów w poszczególnych statystykach jest dla niego wielkim wyzwaniem oraz zaszczytem. Inną niewyobrażalną wręcz rzeczą jest to, że dla LeBrona Jamesa będzie to siódmy finał z rzędu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby obronić mistrzostwo? Przede wszystkim zadbać o defensywę. Będziemy rywalizować przeciwko najlepszemu zespołowi w lidze od 3 lat. W znakomitej formie jest Kevin Durant. Jego gra jest niesamowita. Powstrzymać go to dla nas duże wyzwanie. Nasi kibice wiele od nas oczekują. Musimy temu sprostać. Mówi LeBron James. Finał rozpocznie się 1 czerwca. Już jutro natomiast zaczyna się rywalizacja NHL o hokejowy Puchar Stanley. Przed szansą jego obrony staną Pingwiny z Pittsburgha. W pierwszym pojedynku hokejowego finału na własnym lodowisku podejmą Nashville Predators. Dla tego klubu to pierwsza w historii szansa gry o czempiona tych rozgrywek. Ze sportowym pozdrowieniem dla słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Cieszymy się na te emocje za oceanem, a teraz utwór w hołdzie dla Chrisa Cornella. Odszedł niedawno i zdecydowanie za wcześnie. Kończyły się właśnie regaty Pucharu Świata meczowego w Szczecinie, w nazwie Szczecin Med Race. Mieliśmy tutaj zawodników z czołówki europejskiej, były to regaty w ramach europejskiego turu meczowego. No i w wielkim finale spotkał się Patryk Zbroja, najlepszy polski zawodnik sklasyfikowany w rankingu światowym na 17 miejscu. No i pokonał w finale Olipeka Lumiarwiego, finał, który jest na 8 miejscu w rankingu światowym. To ciekawostka, w jego składzie na załodze płyną aktualny mistrz świata w meczestingu Phil Robertson z Nowej Zelandii. Także fajne regaty, trzydniowe, zakończone finałem rozgrywanym na rzece Odrze w centrum Szczecina. Bardzo widoczne miejsce. Dziękujemy za wyczerpujące podsumowanie zawodów w Szczecinie, a my znów jesteśmy w Poznaniu. Kuba Niedziński i podsumowanie pierwszej połowy meczu Lecha z Wisłą. Jest przerwa oczywiście w tym spotkaniu. 2-1 Lech Poznań prowadzi z drużyną Białej Gwiazdy po 45 minutach gry, ale przypuszczam, że zarówno w jednej, jak i w drugiej szatni będzie sporo słów pod adresem gry, przede wszystkim obrońców, bo po błędach zarówno jednej, jak i drugiej drużyny padały bramki. Radosław Majewski otworzył wynik w 9 minucie bramką strzeloną z dystansu. 21 minuta, kolejosze po bramce Macieja Makuszewskiego i fatalnym błędzie. Wiem, ciężko to przełknąć pewnie kibicą Białej Gwiazdy Arkadiusza Głowackiego. Lech Poznań prowadził już 2-0, ale odpowiedź drużyny Białej Gwiazdy była szybka. 6 minut później Rafał Boguski, tym razem po błędzie obrońców drużyny Lecha Poznań, zmniejsza nieco rozmiary tej porażki. Jak na razie 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. W pierwszej połowie jeszcze próbowali w tym doliczonym czasie gry zarówno Lech, jak i Wisła Kraków, ale wynik się nie zmienił. 2-1 po 45 minutach gry na Bułgarskiej. Ale ta pierwsza połowa pokazała, że tutaj naprawdę do ostatniego gwizdka sędziego Mariusza Złotka może być bardzo, ale to bardzo gorąco. Jak na razie na Bułgarskiej Lech prowadzi z Wisłą 2-1. A w pozostałych meczach w grupie mistrzowskiej do przerwy Korona przegrywa w Kielcach z Legią 0-1, Lechia wygrywa 2-0 w Gdańsku z Pogonią, a Termalika 0-2 w Niecieczy przegrywa z Jagiellonią. Proszę Państwa, za oknami pełnia lata, choć no w zasadzie to jeszcze wiosna, jeżeli chcemy być tacy dokładni. Ale teraz porozmawiamy o wydarzeniach, które dla nas rozpoczynają się w środku zimy, ale pozostaniemy w klimacie upałów i piasków. Wiemy, jak będzie wyglądała trasa przyszłorocznego rajdu Dakar i wiemy, którzy kierowcy i jak przygotowują się do tej legendarnej imprezy. O tym Tomasz Gorazdowski. Ani się obejrzymy, a zawodnicy startujący w rajdzie Dakar znowu wyjadą na trasę. Specjalna konferencja, tradycyjnie organizowana w połowie sezonu, pokazuje, że czasu zostało wcale nie tak wiele, choć więcej niż pół roku. W najbliższej edycji zawodów będą zmiany. Poważne. Wydaje się, że wszyscy są zadowoleni, że mniej będzie jechania w Boliwii, a więcej w Peru. Rafał Sonik. Jakoś dziwnie dobrze znoszę upały, a po to, żeby jeździć po suchym, właśnie przeniosłem się do tej dyscypliny, bo miałem dość błota w Bieszczadach, które choć pięknie i malowniczo wygląda, to jednak do jazdy jest fatalne, dla mnie przynajmniej. Nie jestem typem taplacza. Bardzo się cieszę, że Peru wraca, bo to oznacza, że mamy kilka dni ścigania w warunkach stricte pustynnych, a mniej błotnisto, deszczowo deszczowych jak dotychczas w ostatnich latach w Boliwii. Dobrze, że w Boliwii jest trochę mniej etapów niż było w 2017 roku, bo mało kto je lubi, jak jest tak naprawdę strasznie zimno. No i też dobrze, że będzie Belen i że będzie Fiambala, bo to są z reguły etapy wymagające od zawodników największych umiejętności i skupienia. Dobrze się zbiegło, myślę, że i z jednej, i z drugiej strony, bo ja bardzo dobrze wspominam te edycje, kiedy byliśmy w Peru. Początek czy meta rajdu w Limie to jest zawsze wielkie przeżycie. Piękny kraj, fantastyczni ludzie, genialne krajobrazy i tereny, po których się jeździ. Liczę na to, że w Peru spotkają nas kolejne piękne etapy, które dotychczas parę lat temu przeżyłem. No i oczywiście wszyscy tęsknimy za Chile. Wszyscy pewnie też cieszymy się, że będziemy w Boliwii, ale krótko, no a później do gorącej Argentyny. I jeszcze Kuba Przygoński z ekipy BMW, który piach w Peru zna bardzo dobrze, ale jako motocyklista. Do Dakaru jeszcze mamy dużo czasu, tak można powiedzieć, dużo i mało. Na pewno jest to tak połowa cyklu tego przygotowawczego i też taki gorący moment, gdzie trzeba się znowu zatrzymać i zastanowić, co jeszcze można więcej zrobić, żeby być szybszym na kolejnym Dakarze. Znowu wraca Peru, jechałem tam motocyklem, więc wiem, jak to wyglądało. Dużo piachu, dużo wydm, dużo otwartej pustyni. Cieszę się z tego, bo to będzie na pewno dobre, bo jednak na wydmach dobrze jedziemy. No, będzie duże ryzyko, bo na wydmach bardzo łatwo jest popełnić błąd. Małe zakopanie może kosztować 2-3 godziny odkopywania. I tak naprawdę na samym początku rajdu można praktycznie wszystko stracić. Motocyklista Kuba Piątek miał w tym roku wyjątkowego pecha. Już na początku rajdu złamał rękę i po jeździe było. Ten czas jest po mojej stronie w tej chwili. Mam więcej czasu, mogę spokojniej do tego podejść, nie tak na szybko, jak to było w zeszłym roku. Wracałem po jednej kontuzji. Mądrze mam zaplanowany plan treningowy. Skupiam się na tym, żeby być jak najlepiej przygotowany. Mam sztab ludzi, którzy też mają takie zadanie, żeby mnie przygotować i działamy. Każda taka sytuacja podłamuje, ale to tak jak w życiu, no nie można się załamywać. Niektórzy się załamują jednak. No, niektórzy się załamują, ale ja jednak wolę wstać, otrzepać się i próbować dalej. Wiem, że jestem w stanie osiągać dobre rezultaty. Pokazałem to już startując wcześniej. Wiem, że nie osiągnąłem jeszcze swojego limitu. Zaskakujące, ale miłe. Krzysztof Hołowczyc nie wyklucza powrotu na trasy cross country i na Dakar. Pomyślałem sobie, że dlaczego mnie tu nie ma? Dlaczego to nie ja jestem przygotowywany do tego rajdu? No, przyznam się szczerze, że po półtora roku odpoczynku kontuzje przestały doskwierać i nagle poczułem zaraz, ja mógłbym ciągle jeszcze ten prawy pedał całkiem trzymać przy podłodze. Powrót realny jest zawsze, drobne milion euro i można próbować. Takie powroty nie są łatwe. Wielokrotnie obserwowałem naprawdę zawodników, którzy walczyli o zwycięstwo i nagle w takim powrocie jesteś gdzieś tam w 7., 10., 12., a wiadomo, że nie o to chodzi. Miesiące do startu zlecą błyskawicznie, a ten już 6 stycznia 2018 roku w Limie. Krzysztof Hołowczyc znów w Dakarze, to byłoby coś. Jeżeli chodzi o Lotto Ekstraklasę, przypominamy wyniki po pierwszych połowach. Korona Legia 0-1, Lech Wisła 2-1, Lechia Pogoń 2-0, Termalika Jagiellonia 0-2. Wczoraj, proszę Państwa, w Europie walczono o puchary. W Anglii ten cenny zdobył Arsenal, wygrywając Chelsea 2-1 po golach Sancheza i Ramseya. Jeśli chodzi o Niemcy, to tutaj Borussia wreszcie po 4 latach starań zdobyła puchar, wygrywając Frankfurtem 2-1. Bramki zdobyli Osman Dembele po podaniu Łukasza Piszczka i Pierre-Emerick Aubameyang z rzutu karnego wykonanego perfekcyjnie w stylu panenki. We Francji oczywiście Paris Saint-Germain, którzy wygrali z Angers 1-0, a w Hiszpanii Barcelona, która pokonała 3-1 Deportivo Alaves. I to tyle na dziś w trzeciej stronie medalu. Piotr Łodej odbierał od Państwa telefony, Michał Jakubik realizował audycję, a Monika Sułkowska zrealizowała. I my się żegnamy. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Do usłyszenia. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala zapłacisz 759 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie świętokrzyskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 9. Odcinek Lipnik-Klimontów w pobliżu miejscowości Grabina. Na 103 kilometrze samochód osobowy zjechał z jezdni. 3 osoby zostały ranne. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 61. Odcinek Pułtusk-Różan w pobliżu miejscowości Łaś. Doszło tam do zderzenia motocykla z samochodem ciężarowym. Niestety jest ofiara śmiertelna tego wypadku, więc utrudnienie się przedłuży, może potrwać 2-3 godziny. Nie ma natomiast utrudnień w województwie zachodniopomorskim na trasie S3 na odcinku Goleniów-Szczecin. W pobliżu Goleniowa zdarzyły się 2 samochody osobowe. Przez pewien czas